अभिमान का फोन वाइब्रेट हुआ। अभिमान ने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। अभिमान ने फोन जेब से निकाला तो देखा शिवाय का कॉल था। अभिमान ने फोन रिसीव किया और बोला, कहिए पापा। शिवाय ने कहा, अनिरुद्ध मिल गया। ये सुनकर अभिमान के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो बोला, क्या कहा पापा आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। शिवाय बोला, यही कि तेरा साला मिल गया है। अभिमान बोला, पापा ठीक से बताइए। शिवाय ने कहा, ठीक से ही तो बता रहा हूँ, हिंदी में ही बता रहा हूँ, तेरा साला मिल गया है, जा ले अपनी आराध्या को। अभिमान को अभी भी यकीन नहीं हुआ। वो बोला, पापा मजाक तो नहीं कर रहे? शिवाय बोला, इस उम्र में मजाक करूंगा? अभिमान बोला, मुझे आप पर यकीन नहीं, चाचू को फोन दीजिए। शिवाय जो कि दिव्यांश के साथ बैठा हुआ डिनर कर रहा था, उसने फोन दिव्यांश की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, मेरी बातों पर इसे यकीन नहीं है। दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, तेरी बातों पर किसी को यकीन नहीं होता। इतना कहकर उसने फोन लिया और कान पर लगाकर कहा, तेरा बाप बिल्कुल ठीक कह रहा है, अनिरुद्ध मिल गया है, बस उसका चेहरा थोड़ा सा जला हुआ है और वो अनाथ आश्रम में रहता है और तेरी बहन भी उसी के पास है। अभिमान ने गहरी सांस ली और बोला, एक और बार कहिए चाचू, एक और बार। दिव्यांश ने इस बार हंसकर कहा, अनिरुद्ध मिल गया है, जा ले अपनी गिलहरी को। अभिमान जहाँ खड़ा था वहीं झटके से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोला, आप अनिरुद्ध को लेकर कब आएंगे? दिव्यांश बोला, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जल्दी ले आएंगे। अभिमान ने हाँ कहकर फोन कट किया और जल्दी से अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और कमरे में आया। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और 100 की स्पीड से अपने कमरे से निकल गया। जब वो मेंशन से बाहर जा रहा था तो पीछे से हर्षवर्धन बोला, अभिमान इतनी रात को कहाँ चल दिए, बारिश भी हो रही है। अभिमान बोला, बड़े पापा आराध्या का बहुत हुआ, अब आपकी बहू को और पोते को लेकर आऊंगा। हर्षवर्धन बोला, अभिमान ये जिद छोड़ दो, जब तक अनिरुद्ध नहीं मिलेगा वो लड़की नहीं आएगी। अभिमान ने बिना पलटे कहा, तो समझ लीजिए अनिरुद्ध मिल गया, बाकी बातें अपने लाडले भतीजे से कर लीजिए, वो आपको सच सच बता देंगे। हर्षवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने किचन के पास खड़ी हुई हीर को देखा तो हीर को भी यकीन नहीं हुआ। और अगले ही पल हर्षवर्धन ने अपनी जेब में से फोन निकाला और शिवाय को कॉल किया। शिवाय ने अपने फोन में हर्षवर्धन का नंबर देखा तो रिसीव करके बोला, चाचू अभिमान ने जो कुछ कहा है वो सच है, हमारा अनिरुद्ध मिल गया, सबको बता दीजिए। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें भी नम हो गई। वहीं दूसरी तरफ वामिका से गाड़ी में बैठा भी नहीं जा रहा था। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि कहीं वेदांत अपने साथ कुछ कर ना ले। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उसने ड्राइवर को देखकर कहा, थोड़ा जल्दी चलाओ ना। ड्राइवर ने बस हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और गियर चेंज कर दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी रजावत इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकी। वामिका जल्दी से गाड़ी से उतरी और अपनी साड़ी संभालती हुई भागते हुए इंडस्ट्रीज के अंदर चली गई। कमाल की बात ये थी कि वॉचमैन ने पहले ही दरवाजा खोलकर रखा हुआ था। जब वो भागती हुई लिफ्ट के पास आए तो लिफ्ट भी अपने आप ही खुल गई। वामिका जल्दी से अंदर गई और उसने 8वें नंबर को प्रेस किया। थोड़ी देर में लिफ्ट दोबारा खुली और वामिका 8वें फ्लोर पर पहुंच गई। वो भागती हुई वेदांत के कैबिन की तरफ चली गई। वो जैसे कैबिन के बाहर आई, उसे एक पल के लिए वो सब कुछ याद आ गया जो वेदांत उसे घर बोलकर गया था। लेकिन अगले ही पल वामिका ने अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखा और झटके से दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा देखकर वामिका के होश उड़ गए। वेदांत जेब में हाथ डाले एक बड़ी सी विंडो के सामने खड़ा था, जैसे वो बारिश को देख रहा हो। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने ड्रिंक की हुई है, लेकिन हाँ, शायद उसे एकांत चाहिए था और इसीलिए वो ऑफिस आ गया। वामिका कैबिन के अंदर आई और सीधा वेदांत के पास गई। वेदांत को महसूस भी नहीं हुआ कि उसके कैबिन में कोई आया। वामिका ने वेदांत की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और हैरानी से बोली, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। वेदांत वामिका को वहां देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया। फिर वो बोला, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये भीग कैसे गई? वामिका की आंखें छलक आई। वो बोली, तुमने मुझे यहाँ बुलाया ना, वो भी झूठ बोलकर। वेदांत बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। वामिका की आंखें थोड़ी और छलक गई। वो बोली, तो फिर फोन क्यों करवाया कि तुम ड्रिंक कर रहे हो और तुम्हारा हाथ भी कट गया। इतना कहकर वामिका ने जल्दी से वेदांत का हाथ देखा तो उसका हाथ तो सही सलामत था। वामिका गुस्से में बोली, एक और झूठ, वेदांत सिंह रजावत, आखिर इतना झूठ बोलकर कहां जाओगे? खटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। वेदांत तक गुस्सा नहीं था, वामिका को देख रहा था, लेकिन हाँ वामिका की बातों से थोड़ा इरिटेट जरूर हो गया था। वेदांत बोला, मैंने कौन सा झूठ बोल दिया और तुम्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए? वामिका बोली, तुमने ही वॉचमैन से फोन करवाया ना कि तुम यहाँ ड्रिंक कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई और मैं पागलों की तरह भागती हुई यहाँ आ गई। क्यों करते हो तुम ऐसा? वेदांत हैरानी से वामिका को देख रहा था, फिर बोला, तो मैं ड्रिंक करूंगा, मेरे हाथ से खून निकलेगा, तभी तुम मेरे पास आओगी। वामिका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं आऊंगी, एक झूठे इंसान के साथ मुझे अपनी जिंदगी नहीं बितानी। इस बार वेदांत को हल्का सा गुस्सा आ गया, उसने वामिका की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, कौन सा झूठ बोला मैंने? कौन सा झूठ? मैंने किसी वॉचमैन से फोन नहीं करवाया। वामिका वेदांत की आंखों में देखकर भरे गले से बोली, झूठे तो तुम हो ही, तुम मुझे वन साइड लव करते थे और तुमने मुझे कभी बताया नहीं। वेदांत के हाथ वामिका के बाजू से छूट गए, उसने अपनी नजर झुकाकर थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ कहा, अब उस बात का कोई फायदा नहीं है, जैसे आई हो वैसे चली जाओ, मैं आराम से आ जाऊंगा, थोड़ी सी शांति चाहता हूँ। इतना कहकर वेदांत फिर से विंडो की तरफ देखने लगा, उसने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में रख लिए, वो बस बारिश को देख रहा था, क्या देख रहा था उसे भी नहीं पता था, शायद सोच रहा था कि उसका वामिका का रिश्ता इतना उलझ गया है जो शायद ही कभी सुलझे। वामिका भी ना जाने क्या सोचकर पलट कर जाने लगी, वो चलती चलती कैबिन से बाहर आ गई, उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे इस बार थोड़े मीठे पल याद आए, वो पल जो उसने वेदांत के साथ बहुत अच्छे बिताए थे, वेदांत के साथ डांस करना, वेदांत के साथ उस मजदूर की पार्टी में जाना, वेदांत के लिए खाना बनाना, वेदांत का उसे अप्रोच करना, वेदांत के साथ उसकी शादी, वो सब एक एक करके वामिका के सहन में दौड़ रहा था। और फिर अचानक ही उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अगर तुम वेदांत को छोड़कर जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन जाने से पहले उसे एक बार गले जरूर लगा लेना, क्योंकि वो तरस गया तुम्हें गले लगाने के लिए। ये सब याद करके वामिका के कदम रुक गए, वो अब तक लिफ्ट के पास आ चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछे और भागती हुई वापस से वेदांत के कैबिन की ओर गई, उसने कैबिन का दरवाजा खोला और सीधा जाकर वेदांत के गले लग गई, उसने वेदांत को पीछे से कसकर पकड़ लिया और अब उसका रोना और बढ़ गया। वहीं वेदांत ने जैसे ही महसूस किया कि वामिका उसे गले लगाकर रो रही है, उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा, सब कुछ वहीं के वहीं खत्म हो गया। वामिका ने कसकर वेदांत को गले लगाया हुआ था और बस रोए जा रही थी। अब तो वेदांत ने भी अपने हाथ वामिका की कमर पर लपेट दिए। कुछ देर तक वो शांत रहा उस कैबिन में, बस वामिका के रोने की आवाज ही गूंज रही थी। कुछ मिनट चुप रहने के बाद वेदांत बोला, खुद ही सुनाती हो, खुद ही गुस्सा करती हो, खुद ही मुझे झूठा बताती हो, खुद ही लड़ती हो, खुद ही डिवोर्स लेने की बात करती हो, और अब खुद ही रो रही हो, रो क्यों रही हो? वामिका ने जवाब नहीं दिया। वेदांत ने अपनी पकड़ मजबूत की, उसके सिर को अपने सीने में छुपाया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, अच्छा शांत हो जाओ, जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा, तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा, सिद्धि और सार्थक का डिवोर्स नहीं होगा, खुश, अब रोना बंद करो, देखो प्लीज रो मत, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। इतना कहकर उसने वामिका को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में जो आंसू थे उसे अंगूठे से साफ कर दिया और फिर बिना कुछ सोचे वामिका के माथे को चूमकर बोला, अब शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, रोना नहीं। लेकिन वामिका के आंसू तो रुके नहीं रहे थे, उसे एक बार फिर वेदांत को गले लगा लिया और रोना शुरू कर दिया। वेदांत बोला, क्यों रो रही हो? जब से आया हूँ तब से बस तुम्हें रोता हुआ ही देख रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बताओ ना क्यों रो रही हो? कह रहा हूँ ना, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, क्या चाहती हो तुम? देखो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा रोना नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ? इस बार वामिका सुबकते हुए बोली, मुझे आपको डिवोर्स देना। वेदांत ने अपनी पकड़ कस दी और बोला, ठीक है दे देना, लेकिन रोना बंद करो। वामिका बोली, मुझे आपको मारना है। वेदांत बोला, ठीक है मार लेना, लेकिन रोना तो बंद करो, शांत तो हो जाओ। वामिका ने गुस्से में वेदांत के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का देकर बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। वेदांत ने बहुत प्यार से वामिका को हैंडल करते हुए कहा, ठीक है मत करना बात, लेकिन पहले खुद को शांत तो कर लो, इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि तुमने रो रो कर अपना ये हाल बना लिया। इतना कहकर उसने वामिका की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ खींचा और एक बार फिर वामिका वेदांत के गले जा लगी। वामिका बस सुबक रही थी। वेदांत उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, शांत हो जाओ, कितना रोओगी? वामिका बोली, आप सच में मुझे छोड़ देंगे? वेदांत बोला, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? वामिका बोली, आप मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते? वेदांत बोला, ये बात बोलनी पड़ेगी। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बोलनी पड़ेगी, अपने दिल की हर बात बोलनी पड़ेगी, होश में बोलना पड़ेगा। अब बताइए, क्या सोचा है आपने मेरे और अपने रिश्ते के बारे में? वेदांत बोला, मैंने जो सोचा है वो तुम सुन नहीं पाओगी, तो फिर रहने दो। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मेरे साथ रहना चाहती हो या मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? वामिका ने वेदांत को देखा और उससे दूर होकर बोली, मुझे लेकर क्यों आए थे? वेदांत बोला, पहेलिया मत पूछो वामिका। वामिका ने कहा, पहेलिया नहीं बुझा रही, बस मुझे बताइए मुझे लेकर क्यों आए थे? वेदांत बोला, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आज से नहीं करता, 7 साल पहले से करता हूँ। सोचा था तुमसे शादी करूंगा, एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। मानता हूँ मुझसे शादी की पहली रात गलती हो गई, मैं थोड़ा ज्यादा उतावला हो गया। उसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम मुंह फुलाकर बैठ जाओ, मुझसे गुस्सा होकर बैठ जाओ। मैंने तुम्हें जितने भी कड़वे शब्द कहे उसके लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन तुम तो मुझसे एकदम से दूर हो गई, जैसे मैं कोई बिजनेस टाइकून ना हो गया, कोई अछूत हो गया। कब तक मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा? अब तो थक गया हूँ तुम्हारे पीछे भाग भाग के। जब भी घर आता हूँ ये सोचता हूँ कि शायद आज वामिका से अच्छे से बात होगी, शायद आज वामिका मुझसे आकर खुलकर बात करेगी, शायद आज मेरे और वामिका के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। पिछले 2 साल से हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें इस रिश्ते में बांधकर क्यों रख रहा हूँ। क्या दोनों खुलकर अपने प्यार का इजहार करेंगे?